A wszystkie proszki do prania? Okazja! Drugi produkt 70% taniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 września, minęła 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Obie strony deklarują, że chcą dialogu. W Warszawie trwają rozmowy protestujących medyków z rządem. Republikanie, trzecią siłą Zjednoczonej Prawicy, wkrótce mają podpisać umowę koalicyjną z PiS-em. Pierwszy złoty but dla Roberta Lewandowskiego. W Monachium odebrał nagrodę dla najlepszego strzelca. W warszawskim Centrum Dialog trwa spotkanie protestujących medyków z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Stronę rządową reprezentuje wiceszef resortu Piotr Bromber. O szczegółach Karol Surówka. Obie strony mówiły przed spotkaniem, że są nastawione na dialog. Wszystko wskazuje jednak na to, że na dzisiejszej rozmowie negocjacje się nie zakończą. Medycy zamierzają dziś raz jeszcze przekazać rządowi swoje postulaty, mówiła Krystyna Ptok, szefowa Związku Pielęgniarek i Położnych. Bez braku odpowiedniej kadry, to co jest hasłem naszego protestu, nie ma medyków, nie ma leczenia. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia mówili przed wejściem do Centrum Dialog, że dzisiejsze rozmowy skomentują dopiero po spotkaniu. Wiceszef resortu zdrowia Piotr Bromber zapowiedział w ostatnich dniach, że postulaty medyków będą analizowane punkt po punkcie. Decyzje, które są podejmowane w ochronie zdrowia, mają konsekwencje społeczne, polityczne. W ostatnich tygodniach medycy odmówili spotkania z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Tłumaczyli, że chcą rozmawiać z premierem. Zmienili zdanie po sobotnim tragicznym wydarzeniu w Białym Miasteczku. Mężczyzna dokonał tam samookaleczenia. Pracownicy służby zdrowia mówili, że chcą zakończyć spiralę nienawiści i dlatego przystępują do rozmów. Karol Surówka, Polskie Radio. Protestujące medycy domagają się m.in. podwyżek oraz zwiększenia nakładów na służbę zdrowia. Republikanie dopinają z PiS-em umowę koalicyjną. Poseł partii Kamil Bortniczuk powiedział, że trwają rozmowy o wejściu członków jego ugrupowania do rządu Zjednoczonej Prawicy. Jako partia republikańska będziemy podpisywać być może już w przyszłym tygodniu umowę koalicyjną z Prawem i Sprawiedliwością i Solidarną Polską. Staniemy się tym samym trzecim podmiotem koalicji miejsce porozumienia. W koalicji z PiS-em jest Solidarna Polska, z partią rządzącą współpracuje też część posłów niezrzeszonych oraz parlamentarzystów ze środowiska Pawła Kukiza. Komisja Europejska liczy, że reguły dotyczące certyfikacji Nord Stream 2 będą przestrzegane, ale nie grozi sankcjami wobec Gazpromu, jeśli dojdzie do złamania prawa. Budowa rurociągu została ukończona, jednak aby popłynął nim gaz, Nord Stream 2 musi uzyskać certyfikację niemieckiego regulatora, a potem zgodę Komisji Europejskiej. Cały proces może trwać miesiącami, a Gazprom zapowiada, że uruchomi gazociąg 1 października. Beata Płomecka. Rzecznik komisji Tim McPhee wyraził jedynie nadzieję, że wszystkie procedury zostaną dotrzymane i przypomniał cały proces certyfikacji. Niemiecki regulator otrzymał wniosek dotyczący uruchomienia Nord Stream 2 8 września i teraz ma 4 miesiące na odpowiedź. Później musi wysłać projekt decyzji do Komisji Europejskiej, a ta powinna zbadać dokument pod kątem zgodności z unijnym prawem. Komisja jest świadoma wszystkich regulacji, które ma do swojej dyspozycji, ale nie będę spekulował, jaka będzie decyzja, jeśli coś się wydarzy. O tym, że Bruksela powinna skorzystać z tak zwanych środków tymczasowych, jeśli Nord Stream 2 zostanie uruchomiony nielegalnie, pisała w ubiegłym tygodniu grupa europosłów do Komisji Europejskiej. Na wniosek Jerzego Buzka w mailu wysłanym do komisji przypomniano, że ma ona instrumenty, żeby przeciwdziałać łamaniu prawa przez Gazprom. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W ubiegłym roku był najlepszym piłkarzem na świecie, w tym najlepszym strzelcem w europejskich ligach. Robert Lewandowski odebrał w Monachium złoty but, wyróżnienie dla najskuteczniejszego snajpera. Napastnik reprezentacji Polski w barwach Bayernu Monachium strzelił w poprzednim sezonie 41 goli. Polak wyprzedził Argentyńczyka Leo Messiego, który w barwach Barcelony strzelił 30 goli, oraz Portugalczyka Cristiano Ronaldo, który zdobył 29 bramek dla Juventusu. Nagrody Robertowi Lewandowskiemu gratuluje były zawodnik Bundesligi i reprezentacji Polski Adam Matysak. Dawno nie mieliśmy takiego piłkarza, takiego pokroju, jakim jest Robert Lewandowski na arenie piłkarskiej międzynarodowej, światowej. Dlatego to wypada się z tego cieszyć i pogratulować. Bo oczywiście sam się wypowiada, że jednak to nie jest może aż tak ważne, jakieś trofea, jakieś sukcesy indywidualne, bo niby zespół się liczy, ale wydaje mi się to, co pokazywał w ubiegłych latach i ubiegły sezon, pokazał doskonale, jakim jest kapitalnym strzelcem, jakim jest zawodnikiem, który ciągnie drużynę do przodu i w Bayernie Monachium potwierdza to po raz kolejny w tym obecnym sezonie, także to jak najbardziej mu się należy. Robert Lewandowski jest pierwszym Polakiem uhonorowanym nagrodą dla najlepszego strzelca.

Trójka. Program trzeci. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bezchmurne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, niech wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził ktoś, kto pokochał mnie. Lampa nad domem, krzesło i drzwi. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie za mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Lampa nad progiem, krzesło i drzwi. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie ze mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Artur Rojek. 14 minut po godzinie 16, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, wczoraj wieczorem prezydent Andrzej Duda wylądował w Nowym Jorku. Rozpoczęła się tym samym czterodniowa wizyta w Stanach Zjednoczonych głowy polskiego państwa, w trakcie której prezydent weźmie udział w debacie Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, a także spotka się między innymi z prezydentami Turcji, Brazylii i Ukrainy. Z nami teraz Marek Wałkuski, nasz amerykański korespondent. Dzień dobry, Marku. Witam serdecznie. Prezydent przyleciał do Nowego Jorku rejsowym lotem lotu, który wylądował na lotnisku Kennedy'ego. To w poniedziałek wieczorem się działo. Co się działo potem? To się działo wieczorem czasu polskiego, wieczorem czasu lokalnego, rano czasu polskiego. Potem spotkaliśmy się z sekretarzem stanu w kancelarii prezydenta Jakubem Kumochem, który przedstawił program wizyty prezydenta, także mówił o tym, dlaczego nie ma spotkania z prezydentem Bidenem podczas tego szczytu. Tłumaczył, że Amerykanie od początku uprzedzili, że program wizyty prezydenta Bidena będzie w Waszyngtonie bardzo ograniczony. No i powiedział też, że w obecnych okolicznościach polska strona nie występowała o takie krótkie spotkanie, dlatego że potrzebna jest taka pełna rozmowa, duże spotkanie, ale najpierw Amerykanie czy amerykańska administracja powinna poddać pewnej refleksji decyzje dotyczące Nord Stream 2 i generalnie stosunku do Europy Środkowo-Wschodniej. Dziś ta sesja, o której mówiliśmy, Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, już się rozpoczęła. Od wystąpienia, to co słyszymy, to jest wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe'ego Bidena, który przekonuje, że czy daje do zrozumienia, że mimo że Stany Zjednoczone wycofały się z Afganistanu, ponieważ zmieniły definicję tej misji, gdzie indziej widzą w tej chwili główne zagrożenia. Wspomniał o regionie Indo-Pacyfiku, czyli w tle gdzieś zagrożenie ze strony Chin. Natomiast przekonuje, że Stany Zjednoczone pozostają zaangażowane na świecie, pozostają zaangażowane w walkę z pandemią COVID, w walkę z ociepleniem klimatu. No i mówiąc o sojuszach, jako pierwszy i najważniejszy wskazał sojusz z Europą i Pakt Północnoatlantycki, czyli NATO, powiedział, że Stany Zjednoczone traktują artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego jako święte zobowiązanie Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o samego prezydenta Dudę, to w tej chwili słucha wystąpienia prezydenta Joe'ego Bidena. Natomiast w ciągu dnia będzie miał spotkania bilateralne, a wieczorem tutejszego czasu, czyli w środku nocy polskiego czasu, wygłosi swoje przemówienie na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Tak, to przemówienie jest planowane na około 15 minut po północy czasu polskiego. Powiedz, co jeszcze jest w planie polskiego prezydenta? Z kim będzie chciał się spotkać podczas tej wizyty w Nowym Jorku? Ja przepraszam, mam zakłócenia na linii, więc nie do końca usłyszałem pytanie. Pytałem o to, z kim jeszcze polski prezydent zamierza się spotkać podczas tej wizyty w Nowym Jorku? Do jednego spotkania już doszło z prezydentem Republiki Brazylii, Jairem Bolsonaro. To jeszcze przed rozpoczęciem sesji ONZ-u. Będzie także jeszcze dzisiaj spotkanie z prezydentem Turcji. Będą także spotkania z przywódcami takich krajów jak Mongolia, Mołdawia, Gruzja, Ukraina, Czarnogóra, Estonia, Łotwa, Litwa. Także to będzie cały szereg spotkań. Niektóre będą w gronie dwóch albo trzech przywódców. No i będzie spotkanie z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterreszem. To jest ta część związana z ONZ-em. Natomiast program prezydenta Dudy dotyczy nie tylko samego ONZ-u, samej sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Prezydent po pierwsze spotka się z przedstawicielami Polonii w Linden w stanie New Jersey. Złoży kwiaty i wieniec pod pomnikiem zamachów ofiar zamachów 11 września i spotka się także z Polakami, którzy brali udział w akcji ratowania albo którzy byli wówczas w budynku i udało im się przetrwać. Będą także spotkania ze środowiskami biznesowymi, z przedstawicielami opiniotwórczego ośrodka The Atlantic Council. Także jak zwykle przy okazji tego typu wizyt bardzo dużo punktów i bardzo obfity program. No jest okazja, bo do Nowego Jorku zjechało bardzo dużo osobistości, głowy państw. Także taką okazję należy wykorzystać. Prezydent będzie w Stanach Zjednoczonych do piątku. Tymczasem wczoraj pojawiła się wiadomość, że no wreszcie Stany Zjednoczone otworzą się na przyjezdnych z Europy, a także chyba z innych części świata również, czy tylko o Europę chodzi? To dotyczy całego świata. Do tej pory Stany obowiązywały takie regulacje, które uniemożliwiały Europejczykom, mieszkańcom Chin, Indii, Brazylii i kilku innych krajów, Indii, przyjazdy do Stanów Zjednoczonych w związku z pandemią koronawirusa. W innych krajach Amerykanie ograniczali liczbę wiz albo ograniczali pracę konsulatu, więc też było trudno do Stanów Zjednoczonych przyjechać. Natomiast ten system, o który wczoraj zapowiedział Biały Dom, będzie już jednolity dla całego świata. To znaczy każdy, niezależnie od tego, gdzie mieszka na świecie, czy to jest strefa Schengen, czy nie, czy to jest Ameryka Południowa, czy Azja. Każdy, kto będzie w pełni zaszczepiony, będzie mógł wjechać do Stanów Zjednoczonych. Dodatkowym warunkiem będzie uzyskanie negatywnego wyniku testu na koronawirusa w ciągu 3 dni przed przyjazdem. Także Ameryka się otwiera, można powiedzieć, na zaszczepionych mieszkańców całego świata. Warto powiedzieć, że te regulacje wejdą w życie na początku listopada albo, jak powiedziała rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki podczas wczorajszej konferencji prasowej, trochę wcześniej, jeśli uda się te wszystkie przepisy i formalności do tego czasu załatwić. Ważna jeszcze rzecz, ponieważ szczegółów dokładnie nie znamy, ale już amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób zapowiedziało, że będą uznawane wszystkie szczepionki, które zatwierdziła Światowa Organizacja Zdrowia, dlatego że nie wszystkie te, które na przykład AstraZeneca w Stanach Zjednoczonych nie jest zatwierdzona i było pytanie, czy ci, którzy w Polsce zaszczepili się AstraZeneką, będą do Stanów Zjednoczonych mogli przyjechać. Tak, będą, choć szczegółów jeszcze rozporządzenia nie ma, to już wiemy, że wszystkie szczepionki, które były stosowane czy są stosowane w Polsce, będą uprawniały do przyjazdu do Stanów Zjednoczonych. W Polsce dziś ogłoszono decyzję w sprawie trzeciej dawki szczepionki. Będą szczepione osoby powyżej 50 roku życia, jeśli od pełnego zaszczepienia minęło co najmniej 6 miesięcy. Czy podobne plany mają również Stany Zjednoczone? No, rząd amerykański chce, aby te i prezydent Biden, który właśnie występuje na forum ONZ-u, już wcześniej sygnalizował, że opowiada się za tym, żeby ta trzecia dawka 8 miesięcy po pełnym zaszczepieniu już mogła być podawana, ale na razie agencja rządowa, czyli Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, ta wspomniana przeze mnie, nie zatwierdziła trzeciej dawki dla wszystkich dorosłych Amerykanów. Na razie wydano rekomendację, czy zgodę, czy zalecenie, żeby osoby powyżej 65 roku życia albo chore, posiadające różnego rodzaju schorzenia, mogły przyjąć trzecią dawkę. Natomiast na razie, jak dotąd, nie zaakceptowano propozycji, aby każdy Amerykanin, który został zaszczepiony w pełni wcześniej, mógł tę trzecią dawkę przyjąć, ale jak tłumaczyła wczoraj rzeczniczka Białego Domu podczas konferencji prasowej, to jest proces i można się spodziewać, że w pewnym momencie, nie wiemy jeszcze kiedy, także dla pozostałych grup Amerykanów taka możliwość przyjęcia trzeciej dawki i zalecenie przyjęcia trzeciej dawki zostanie wydane. Oczywiście nie będzie ono obowiązkowe. Trwa wizyta prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, dziś około 15 minut po północy naszego czasu przemówienie i wystąpienie prezydenta Dudy na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Tej wizycie przygląda się dla Państwa Marek Wałkuski, nasz amerykański korespondent. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. And washed Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ciągnik, kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik. Pojemność 2400, pojemność 2400, pojemność 2400, pojemność 2400, pojemność 2400, pojemność 2400. Skóry i kompoter, klimaty ze serwo, wiatek, szyber, kółko, swuter, piskać. Piszcie, aż łoponki się topią, a ty miła, sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie. Dwójki, siedem trójek. Państwo komentują sprawę Turowa. Z historii miałem piątkę, proszę sobie wyobrazić. I wydaje mi się, że to jest zemsta Czechów za Olzie. Przecież to można mieć tutaj też coś do powiedzenia. No, ci Czesi muszą mieć w Polsce drugie miejsce, jeśli chodzi o sprzedaż samochodów. Skoda nie muszą mieć. Czy my nie mamy dobrego swojego piwa? Bardzo dużo mamy. Czy musimy pić czeskie piwo? Absolutnie nie musimy. To są takie metody, które mogą również trochę wpłynąć na rewizję stosunków. Dwie dwójki, siedem trójek, nasz redakcyjny numer do Państwa dyspozycji. Kolejny dzień ze sporą ilością chmur nad Polską, chociaż rano w wielu miejscach było bardzo pogodnie, bardzo słonecznie, bardzo przyjemnie. W tej chwili ta pogoda została właściwie tylko po wschodniej części kraju, reszta kraju pod chmurami. Synoptycy prognozują, że wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, głównie w zachodniej połowie kraju. No właśnie. Słabe opady deszczu możliwe początkowo także na krańcach wschodnich. Wysoko w górach, miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Proszę uważać, jeśli wybierają się Państwo w góry, tam jest naprawdę bardzo ślisko. Temperatura maksymalna od 8-10 stopni na krańcach wschodnich, około 13-15 w pasie od Pomorza przez centrum kraju po Małopolskę i Podkarpacie, do 16 stopni najcieplej miejscami na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie i południowym zachodzie, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Za 21,5 minuty, godzina 17, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, ułańska fantazja na naszych drogach. No to niestety wciąż taki nasz chleb powszedni. Wczoraj mrożąca krew w żyłach sytuacja, która wydarzyła się na S5, trasie szybkiego ruchu w okolicach Kościana. 85-latka z gminy Czempiń jechała pod prąd, przejechała w ten sposób kilkanaście kilometrów. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale w ostatnich dniach doszło też do kilku poważnych wypadków, które no już nie zakończyły się tak szczęśliwie. Niestety to pokazuje, że na naszych drogach wciąż dzieje się źle. Jedno jest pewne, bez surowych kar, bez edukacji naszych kierowców nic się nie zmieni. Dlatego do trwającej właśnie w całej Europie akcji Road Safety Days włączyli się także polscy policjanci. Martyna Masztalerz. Kontrolują, zatrzymują, pouczają, informują. Polscy policjanci aktywnie włączyli się w działania, które mają poprawić bezpieczeństwo na drogach, mówi Joanna Biel-Radwańska z Wydziału Ruchu Drogowego Małopolskiej Policji. prowadziliśmy takie działania trzeźwy poranek na A4. I w ciągu tych 2 godzin skontrolowaliśmy 600 kierujących, ujawniliśmy jednego prowadzącego po alkoholu. Dążymy do tego, aby osiągnąć 0 ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Ten Road Safety Day, czyli ten Europejski Tydzień Mobilności, ma za zadanie przede wszystkim tak wpłynąć na to bezpieczeństwo na drogach, aby ta wizja zero była jak najbardziej realna. Policjanci regularnie edukują kierowców, jednak jak widać nie jest to metoda, która pozwala całkowicie zapobiegać wypadkom na polskich drogach. Jak mówi Marcin Koczyba, redaktor motoryzacyjny Radia Kraków, szef Małopolskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, taką metodą mogą być za to dużo, dużo wyższe mandaty, a taki projekt jest już w przygotowaniu. W tej chwili mamy najwyższy mandat w wysokości 500 zł. Nowy mandat to będzie 3000 i możliwość podniesienia go poprzez kary administracyjne. Więc tak naprawdę to bardzo duży wzrost. Od 20 lat mandaty nie były podnoszone, więc to najwyższy czas, żebyśmy to zweryfikowali. Kolejna sprawa, nad którą pracuje się w tej chwili, nad którą pracuje rząd i eksperci, to kwestia zatrzymywania samochodów osób, które w recydywie prowadzą po alkoholu. Mówi się o kilku wariantach, między innymi, że powyżej 1,5 promila, jeśli będziemy mieli we krwi, zabieramy samochód. Gdyby się to działo w samochodzie służbowym, wtedy taki delikwent płaci równowartość tego pojazdu. Może więc z roku na rok takie tygodnie bezpieczeństwa na drogach będą coraz mniej potrzebne, czego sobie i Państwu życzę. Jak Polak wyjeżdżał nawet 40 czy 50 lat temu do Czechosłowacji czy NRD, to jeździł grzecznie. A w Polsce? No w Polsce, no to przecież dużo niższe są te mandaty. Akcja trwa. Proszę uważać na siebie. Patroli policyjnych na naszych drogach będzie i jest o wiele więcej niż zwykle. Tematem zajęła się Martyna Masztalesz. Trójka. Program trzeci. Ciałem wszystkim nam pola. kraj ludowy, dziś kartonowo-gipsowy. Noc i dzień i pytanie o śniadanie z grzybem atomowym w śmietanie. Larungają! Kapitan skacze do przestworu. Larungają! Sowieci u bram Mordoru. Póki pióro i pęcherz trzymam, Putin wierszem czyścić chce kapitańskie. Poszukiwany, poszukiwana. Kapitanie, modlę się o pana kapitana. Przybądź i bądź, przybądź i bądź, przybądź i bądź, to przybądź. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. A sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska. Lauczę. Zapraszamy do Trójki, za 12,5 minuty będzie 17. Natura nie daje za wygraną. Lawa z wulkanu na wyspie La Palma w archipelagu hiszpańskich Wysp Kanaryjskich wciąż płynie w kierunku oceanu. Służby musiały dziś ewakuować kolejne kilkaset osób, choć wydaje się, że sytuacja jest pod kontrolą, a w wyniku wulkanicznej erupcji nikt nie ucierpiał. To słowa hiszpańskiej minister turystyki, która uznała, że wybuch wulkanu to wspaniała atrakcja turystyczna, wywołały kontrowersje. Wulkaniczna turystyka, choć efektowna, bywa niebezpieczna, o czym przekonali się tragicznie turyści w Nowej Zelandii w grudniu 2019 roku. O szczegółach Michał Strzałkowski. Takich scen na La Palmie nie było już od 50 lat. Wulkan Cumbre Vieja, czyli Stary Szczyt, ostatni raz wyrzucał z siebie lawę w 1971 roku. Teraz ponownie obudził się w ostatnią niedzielę. Na szczęście, dzięki zaobserwowanej kilka dni wcześniej aktywności sejsmicznej, służby ratunkowe były już w gotowości i obyło się bez ofiar w ludziach. Prewencyjnie ewakuowano już jednak ponad 6 tysięcy osób, w tym kilkuset turystów, z których część ściągano prosto z plaż. Ostia! Ostia! It was horrible. We felt the earthquake. To było straszne przeżycie. Poczuliśmy coś jak trzęsienie ziemi. To było bardzo wcześnie rano. Wszystko zaczęło się o 6:30, a potem trwało przez cały dzień. Po południu przyszła właścicielka kempingu i powiedziała, że służby ratunkowe nakazały się wszystkim szybko spakować i wyjeżdżać. Skróciliśmy więc pobyt i odlatujemy do domu. We're happy to go home now. Mówiła wczoraj jedna z turystek z Austrii. Hiszpańska minister turystyki Reyes Maroto uspokajała jednak w andaluzyjskim lokalnym radiu, że zagrożone są tylko niewielkie obszary w południowej części wyspy, a ponieważ wulkan nie emituje dużo dymu, to nie ma też zakłóceń dla ruchu lotniczego. Można spokojnie na La Palmę przyjeżdżać. Jest tak samo bezpieczna jak pozostałe wyspy kanaryjskie. A poza tym mamy właśnie wspaniałą okazję podziwiać niezwykły spektakl, jaki przygotowała natura. Czegoś takiego nie było u nas od pół wieku. Ale słowa hiszpańskiej minister wywołały oburzenie polityków opozycyjnej konserwatywnej partii ludowej, którzy zarzucili szefowej resortu turystyki, że zachowuje się niestosownie, bo o erupcji wulkanu, która zniszczyła już ponad 100 domów, 7 dróg i co najmniej jedną szkołę, mówi jak o atrakcji turystycznej. Jak można mówić coś takiego? I to w chwili, kiedy setki osób tracą dorobek całego życia. Stwierdził sekretarz generalny Partii Ludowej Teodoro Garcia Egea. Spływająca z 8 szczelin wulkanu Cumbre Vieja lawa ma bowiem temperaturę ponad 1100 stopni Celsjusza i porusza się z prędkością około 700 metrów na godzinę i wywołuje pożary, a także zalewa pola uprawne, ogrody i budynki. Regionalne władze Wysp Kanaryjskich szacują, że straty materialne sięgną co najmniej kilkunastu milionów euro, a dwa jęzory lawy dotrą do morza dopiero dziś wieczorem, bo po drodze zmieniły kierunek i wydłużyły nieco swoją podróż ku oceanowi. Kiedy masa rozgrzanych do czerwoności skał trafi wreszcie do wody, ta zacznie gwałtownie parować, a wydzielać będą się toksyczne, kwaśne opary. Dlatego dziś ewakuowano kolejnych kilkaset osób. Atención, atención, les habla la Guardia Civil. Esto no es un simulacro. Por favor, desalojen la vivienda. Hiszpańska minister, zachwalając wulkaniczną turystykę na Kanarach, wskazała na Islandię, gdzie organizowanych są rocznie tysiące wycieczek dla miłośników takich atrakcji. Ale zawsze trzeba wtedy pamiętać o bezpieczeństwie i nigdy nie zbliżać się do wulkanów, jeśli tylko wykazują aktywność. W grudniu 2019 roku bardzo tragicznie przekonali się o tym turyści na Nowej Zelandii. 47 osób, głównie Australijczyków, popłynęło wówczas oglądać wulkan na Wyspie Białej, gdy nagle doszło do jego gwałtownej erupcji. W wyniku wybuchu wulkanu na miejscu zginęło 18 osób, a 26 zostało rannych, w tym kilka bardzo ciężko. Okazało się bowiem, że firmy wycieczkowe zignorowały ostrzeżenia sejsmologów. Jezus. Sytuacji będziemy się przyglądać, bo według prognoz wulkanologów ta erupcja może potrwać jeszcze kilka albo nawet kilkanaście tygodni. Program trzeci.